Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın selamı, rahmet ve afiyeti hepimizin üzerine olsun. Allah'ın selamı ile sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyle zamanlar olur ki insan elindekinin varlığını unutur ve onu arar. Bir örnek zikredeyim. Özellikle benim başıma çok geliyor. Gözlüksüz ince noktaları göremiyorum. Gözlüğümü alıp bir okuma, inceleme yapacağım zaman öyle anlarım oluyor ki gözlüğü elimde tutuyorum. Dakikalarca gözlük arıyorum. Hatta bu gözlüğümü bu elimde tutuyorum. Gözlüğüm nerede diye ceplerimi arıyorum. Masamın üstünü arıyorum. O arada bu elim meşgul, alıp buna koyuyorum. Sol elimle tutuyorum. Ve gözlüğü aramaya devam ediyorum. Aradığım şey sağ elimden sol elime geçiyor. Ama zihnim onu algılamadığı için elimde olduğu halde ben onu göremiyorum. Masamın üstünde açık bir vaziyette duruyor. Ama aradığım şeyin bu olduğunu birkaç saniyeliğine de olsa unutabiliyorum. Dikkatimden kaçıyor, kaçabiliyor. Aynı şey kalem arayan birisinde de olur. Yani bu kalemi bir şey için ararken ben nerede kalemim diye dediğimde elimde durduğunu birkaç saniye sonra anlayabiliyorum. Hayatımızda bununla ilgili farklı örnekler pek çoğumuz zikredebiliriz. Ancak bu elindeki gözlüğü aramak örneğini ben Allah-u Teala'nın bize nimet olarak gösterdiği sabır konusuyla örneklendirmek istiyorum. Tam ince bir şeyi göreceğim zaman gözlük gerekli, gözlük elimde, cebimde gözlük arıyorum ben. Bazen de insan başının üstüne gözlüğü bu şekilde koyuyor, sağda solda gözlük arıyorsun, kulaklarında gözlüğün sapları duruyor ama. En lazım olduğu zaman, en ihtiyaçlı şeyi bulamamak, şu alanlarda örnek olarak görülebilir. Biz bunu özellikle sabır örneğinde uyguladığımız zaman diyoruz ki bir Müslüman çocuklarını büyütürken sabra muhtaç olduğu kadar belki ekmeğe bile muhtaç değildir. Anne sabretmese çocuk doğmaz zaten. Kürtaj yaptırıp çocuğunu aldırır. Çocuğun büyümesine, yaramazlıklarına, katlanılmaz zannettiği şeylere baba tahammül etmese çocuğundan nefret eder, ona düşman olur. Çocuğun hastalıklarına tahammül edemezse bir insan, ölmeyecekken çocuğu öldürür. Bu hayatın içerisinde, şu çocuk örneğinden yola çıkarak söylüyoruz. Sabrın muhakkak gerekli olmadığı tek bir yer gösterilemez. Biz bunu Müslümanlar olarak da aslında hep biliyoruz. Sabır gerekli bir şeydir. Bunu bilmeyen Müslüman olmaz. Kafir de belli yerlerde sabreder. Yani sabır insanın eti tırnağı gibidir. Yani nasıl tırnağımızda aslında çok güçlü bir varlık yok ama tırnağımız olmasa parmaklarımız bir şeyi tutamaz olur. Aynı şekilde biz Müslüman olarak sabrı hayatımızın her alanında, istisnasız her alanında bir tırnak gibi, parmağımızdaki tırnak gibi görmek zorundayız. Bunu böyle gördük, göreceğiz. Uygulaması da böyle olmalı. Aksi takdirde hiç olmayacak bir yerde kendimizi kaybedebiliriz. Dedik ki kafir de sabreder. Etmese zaten çocuğunu büyütemez. Zengin olamaz. Ay başına kadar beklemezse maaş alamaz. Yani sabır bir lüks değil. Bir ihtiyaç. Ama Müslüman için sabrın başka bir farkı var. Sabır hem dünya hayatında huzur getirir bize, yaptığımıza inandırır bizi, hem de ahirette sevap kaynağımız olur. Diyebilirim ki, namaz kılmakla kazandığımız sevaplar, Allah'ın farzını yerine getirdiğimiz için o boyutuna bakmıyoruz. Mesela nafile namazda kazandığımız sevaplar belki sabırla kazandığımız kadar olmayabilir. Sabır tam anlamıyla bir sevap kaynağıdır. Bütün Müslümanlar için. Hem hayatımızda çekilebilirlik, katlanılabilirlik yönü öne çıkar sabırla beraber, hem ahiretimize yatırım yaparız. Yani orucu akşama kadar Ramazan-ı Şerif'te açlığa tahammül ederek sevaba dönüştürüyoruz. Karşımıza oruç bozmayı gerektirecek ya da kışkırtacak bir şey çıktığında da sabrederek orucu kurtarıyoruz. Böylece oruç bizim cehennemden korunduğumuz kalkanımız oluyor ama formülünde sabır var. Namazın formülünde de sabır vardır. Sabır olmadan bir ibadet yapmak mümkün değil. Ben mümin kardeşlerim olarak sabrın önemini sizinle paylaşmak istemiyorum. Dediğim gibi her Müslümanın bir noktaya kadar sabır gereklidir diye bir bilgisi vardır zaten. Öbür türlü hayatta tutunamaz kimse. Ama bu mevsimde şu dünyanın globalleşip alabora olduğu mevsimde özellikle sabrın çok fazla öne çıktığı veyahut da diğer zamanlara göre şimdi işte sabır zamanı denecek farklılıklar var. Ya da farklı noktalar var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Güzel kardeşlerim, Allah insanı cinsel şehveti de bünyesinde bulunacak şekilde yarattı. Adem'in aleyhisselam ilk çocuğu da öyle yaratıldı, son çocuğu da öyle yaratılacak. Tabiatı yerinde, yani arızasız yaratılmış her insanda göz olduğu gibi cinsel dürtüler, hareketlilikler getiren bir bölüm de var. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Fakat Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar insanlığın şöyle veya böyle tarihi biliniyor, hayat tarzı biliniyor. Bugüne kadar cinselliği bu kadar yoğun, kışkırtan nesnelerin bulunduğu bir saat bile yaşanmamıştır. Bir insanın İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Erzurum'da, Trabzon'da, büyük şehir olan bir yerde, şimdi küçük şehirlerde bile artık yarım saat toplu taşıma araçlarına binerek iş yerine gittiğini, akşam da yarım saat aynı vasıtayla geri döndüğünü kabul edelim. Yaz veya kış, meydanlardaki billboardlardaki resimler, mağazaların duvarlarındaki reklamlar, mankenler. Allah aşkına hiç merak ettiniz mi? Ne kadar cinsellik kışkırtan obje görüyor insanlar? Akşam evdeki televizyon izlemelerini, öğlende, iş tatilinde, okulda, teneffüslerde, telefondan kanallara girip görmeleri, onları konuşmuyoruz. Canlı olarak evden çıkıp iş yerine kadar giden insan, erkek veya kadın. Çünkü kadın da erkeği görüyor. Şimdi bir insan kaç kere başka bir cinsin, yani erkeğin mesela kadınsa veya erkekse kadının, ona cinselliği hatırlatacak nesneleri kaç kere görüyor? Bir görüş, mesela bir şu elimdeki nesneye ben bir baktığımda işte bir saniyede bunu görüyorum. Bu 10 saniye gözümün önünde durduğunda bir kere görüp kaybolması gibi bir şey midir? 10 saniye baktığımdaki etkisi 10 kere görmek gibi midir? Bunları topladığımızda bir insan yarım saatte işe gittiğini, kalabalık bir yerden, yarım saatte de akşam döndüğünü, başka hiçbir şeyle karşılaşmadığını, televizyon, medya izlemediğini varsayalım. Sadece bu esnada binlerce cinsellik görüyor. Test yapın diye tavsiyede bulunamam. Caiz olmayan bir şey olur ama bir gün İstanbul'da yaz veya kış, yaz veya kış, İstanbul'un A noktasından B noktasına toplu taşıma araçlarıyla veya kendi özel vasıtanızla çıkınız, gidiniz. Bakınız sizi ne kadar kışkırtıcı nesne göreceksiniz. Burada bir küçük dosyacık açmakta fayda var. 100 sene önce dedelerimizin görüp de İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, kıyamet koptu herhalde zannedecekleri şeyleri bugün biz cinsellik nesnesi olarak görmüyoruz, ayrı bir mesele. Yani onu söylemeye de hayal ediyorum zaten. Yani belli şeyler, mesela bir erkeğin daracık bir pantolonla, yani yarı yok gibi bir kıyafetle dolaşmasını ya kimsenin tehlikeli gördüğü yok zaten. Burada hem benim hem sizin dedelerinize rahmet olsun diye bir hatıra nakledeceğim. 1950'li yıllardan bir tanesinde Trabzon'un Of ilçesinin bir köyünden dedem bir iş için Trabzon'a gitmiş. Yaklaşık olarak 60 kilometre bir yol. İşte o zaman köyden inmişler ilçeye. Oradan bir kamyona mı neye bindilerse oradan Trabzon'a gidiyor. Bu bir günlük bir yolculuk ama. Bir iş için orada kalmışlar. Zavallı adamcağız. İlk defa mantolu, o zamanki kıyafetler mantolu ve ayağında et rengi çorap bulunan bir kıyafetteki kadını görmüş. Bu olayın şahidi olan, onu daha doğrusu şehire götüren amcam diyor ki, dedem o sahneyi görür görmez Karadeniz lehçesiyle, ola eyvah, hani Rusları kovmuşuduk demiş. Çünkü o 50'li yıllarda 1915'ten sonra Rize, Trabzon, o yöreyi işgal eden Rus Bolşevizminin acıları unutulmamış hala. Kötülük olarak Rus diyorlar. Yani Rus gibi, yani kötü manasında. Hani Rusları kovmuşuduk demiş. Eminim ki dedemin hani Rusları kovmuşuduk sözünün muhatabı olan o hanım bugün İslami kıyafet olarak biliniyordur. Ama ortada bir gerçek var. O gerçek nedir biliyor musunuz? Biz onu gayri İslami, günah, ya Rusları niye kovduk diye görsek de esasen cinselliği kışkırtıyor o. Biz etkilenmiyoruz zannediyoruz da nasırlandığımız için etkilenmiyoruz. Bugün bütün dünyada şehveti kışkırtıcı nesneler ki bu bizim gençliğimizde 70'li yıllarda hep medyaya yıkılan bir suçtu. O zamanki ifadesiyle gazetelere yıkılırdı hep. Yani gazeteler işte çıplak kadın resmi basıyor denirdi. Bütün günah gazetecilerin üzerindeydi. Şimdi medya toplumdaki gelişmelere yetişmeye çalışıyor. Yani toplumdaki gelişmelere açılma saçılmaya yetişemezse müşteri bulamayacağını düşünüyor medya. Yani bu tabii kıyamet günü bir özür değil. Ne o taraf ne bu taraf için özür değil. Bugün Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günden, dünyaya indiği günden bugüne kadarkinin hiçbirinde karşılaşılmamış kadar büyük bir kışkırtıcılık var. Ama bugüne kadar da helal yollarla tatmin etmenin önüne engel hiçbir zaman konmadı. Yani sanki bütün taşları bağlayıp bütün köpekleri saldıkları bir dünyaya geldik gibi oldu. Bu sebeple meselenin siyasi boyutu var. Allah'a davet, batılla mücadele, nehyanil münker boyutu var. Bunlar şimdiki konumuz değil ama Müslüman insan olarak bu dönem şehvetlerimizi sabırla dizayn etme dönemidir. Ve bu zamanın bir nolu sabrı budur. Bunu söylemek istiyorum. Yani eğer şehvetler bir insanı genç veya yaşlı tutup da cehennemin ucuna getiriyorsa, bu benim o cehennemin ucuna kadar gitmeyecek tedbirleri almamı gerektiriyor. Bu da sabırdır. Sabır nedir peki? Yani her şeyden evvel karşı tedbirleri almaktır. Bugün şehvet açısından insanlık korkunç bir göz kirliliği yaşıyor. Göz çirkinliği yaşıyor. Göz bataklığı yaşıyor. Korkunç bir şekilde. Ve bunun daha da tehlikelisi, bu göz kirliliğine İslam'da alet edilmeye çalışılıyor. Yani mesela kadın tesettürlü olsun deniyor, erkek sakallı olsun deniyor. Bu İslami bir motif. Erkek sakalını karşı cinsin hoşuna gideceği şekle büründürüyor. Yani karşı tarafı, kadını kışkırtacak tarzda sakal bırakıyor, sakalı sünnet olarak bıraktığını düşünüyor ama. Aynı şekilde ortada bir tesettür olsun deniyor. Tesettür, yani olmamasına rahmet okutacak kadar yanlış bir tesettür oluyor. Bu da dinin, dini değerlerin de katkı malzemesi olarak kullanılıp sömürüldüğümüzü gösteriyor. Şeytan tarafından, şeytana alet olmuşlar tarafından. Onun için birinci derecede sabır alanımız Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı işgal etmeleri değildir. O önemsiz değildir değil. Ama birinci derecede Mescid-i Aksa değildir sorunumuz. Ya Mescid-i Aksa kurtulmuş olsa bile ben haramlar yüzünden cehennemde yanıyor olduktan sonra Mescid-i Aksa'nın şefaati olmayacak ki bana. Ben Allah'ın huzuruna mümin olarak çıkmak, haramlardan arınmış birisi olarak, iffetimi korumuş birisi olarak, insani şahsiyetimi yıpratmamış birisi olarak bulunmak, çıkmak zorundayım. Birinci derecede konumuz sabırda, iffetimiz, ahlakımız, cinselliğimiz konusunda sabırlı olmaktır. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Karşı tezler alarak, bataklığa kaymayarak, helali güçlendirerek, helal zorlaştırıldıkça haram kolaylaşacak. Haram zorlaştırıldıkça helal kolaylaştırılacak. Ben güzel kardeşlerim, mümin kardeşlerimle bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Sahih hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Dindarlığı ve ahlakı itimat veren bir genç kızınızı istediği zaman vermezseniz yeryüzünde fesat olur buyuruyor. Ya ben bir Müslüman olarak kızımı vermediğim zaman yani yeryüzü niye bozuluyor? Yeryüzü benim gibi, onun gibi, şunun gibi insanlardan oluşuyor. Genel ölçü olarak biz dini ve ahlakı almaz da diplomayı, şöhreti vesaireyi birinci derecede acil konu haline alırsak, bu bir genel teamül olursa, ben öyle yaptım, o öyle yaptı, şu öyle yaptı, onlar öyle yaptı derken, din erir, dinin gücü kaybolur, dinin karşı tezleri olan şeyler, işte neyse onlar, birinci noktaya geçince, toplum bu sefer bozuk bir nesil üretmiş olur. Allah muhafaza buyursun. Bu hadisi şerifin ne denli büyük bir mucize olduğunu bu asırda gördük, gözlerimizle gördük. Ancak bu hadisi şerifi hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini ve ahlakı itimat veren bir genci kız istediğinde geri gönderirseniz yeryüzünde fesat olur hadisini sömürmek isteyen gençlere de itirazım var. Şimdi genç diyor ki dindar, ahlaklı vermediler kızı diyor. Hem de iş olmadığı için vermediler. Peygamber düşmanı bunlar, sünnet düşmanı diyorlar. Be çocuk sus Allah'ını seversen bari sesini çıkarma. Tembellere sallallahu aleyhi ve sellemin prim vermediğini bilmiyor musun sen? Senin dindar dediğin şeyin içinde öyle 8 saat değil, ben gencim 16 saat çalışırım, gerisini de istirahat ederim diyecek 24 saati hareketli bir genç olmak vardır. Sen dindarlık deyince ne anladın ki? Yani burada kız babaları suçlanırken sanki erkek delikanlılar, erkek babaları hani diyorlar ya ak sütten çıkmış beyaz kaşık, öyle bir şey yok ortada. Yani düştük, hep beraber düştük bu sakıncaya. Hep beraber inşallah kalkmaya çalışacağız. Evet, bu asırda sabır, şeytanın yaratılış tarzımızı sömürmesine karşı birinci derecede önemli dedik. Ama buradaki sabır oturup evimizde beklemek değil, karşı tedbirler alarak, helali güçlendirerek, haramı zorlaştırarak, yani köpekleri bağlıyoruz, taşları salıyoruz. Böylece köpekler saldıramıyor olması lazım. Bugün insanlığın düştüğü bu büyük bataklığı ki yani İslam toplumu, Müslümanlar gene diğer dünyadakilerden yani bir tık elhamdülillah daha iyi gibiyiz. Gerçi buralarda da zinasından vesairesine kadar ipin ucu kaçmış durumda ama yani elhamdülillah gene hala eski canlı tutacak örnekler var. Hamdü senalar olsun. Burada biz helali güçlendirelim derken, bu haramları zorlaştıralım, engelleyelim derken, bir grup Müslümanımız toplumun bu ahlak konusu sayılacak uç sapıklıklara varıncaya kadar konusunda geldiği bu uçurum hala Müslüman insanların, maalesef bazı yazar çizerlerimizin gündeminde olmaması zannediyorum. Bu afetten aşağı kalır bir afet değil. Çünkü böyle bir tehlikeyi hissedememiş bir nesil mücadele etmeyecektir. Hala biz mesela işte filan yerdeki yetimlerle ilgilenelim, böylece vicdani rahatlama sağlayalım diyorsak, ne yaptığımızı, ne yapmamız gerektiğini, önceliğimizin ne olması gerektiğini zannediyorum idrak edemedik demektir. Yetimin ilgilenilmesi Kur'an'ın emirlerindendir. Ama yetimin iffeti, ona elbise ve ayakkabı verilmesinden daha önemli bir görevdir. Bunun bağlı konularından biri de aile konusudur. Aile konusu da bugün dünyanın her yerinde sorun, ama hayvanlar gibi hayat yaşayan bir kafir batıl toplumda, batıl hayatta, yani aile dağılsa ne olur, dağılmasa ne olur? Çok önemli değil onlar için ama bizim için çok önemli. Dünya hayatımızda, din hayatımızda aile ekseninden kaynaklanan bir bereketle yükselecek. Ailemizdeki çatlaklıklar, sorunlar ciddi bir şekilde dünyamıza da zarar verecek, şahsiyetimize de zarar verecek, dinimize de zarar verecek. Bunun için tekrar ana başlığa, sabır konusuna dönüyorum. Nasıl dedik ki cinsel kışkırtmalara karşı gerekli tedbirleri almak başta olmak üzere sabırlı olacağız ve gençler bunu yaparken cihat etmiş olacaklar Allah'ın izniyle. Nasıl böyle diyorsak, aile konusunda da kadınlar erkeklere, erkekler de kadınlara tahammül ederek, yani o eşi belki bunu asla hak etmiyordur, o kaynana bunu hiç hak etmiyordur, hatta cezayı belki hak ediyordur, ama dinin hatırı için, Allah'ın hatırı için, cennet hasretimizin gerçekleşmesi için, yani Müslüman bir kadın, Müslüman bir erkek, bari bir tane aile sağlam kalsın diye düşünmelidir. Belki Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi adil, Allah'tan korkan ve ümmeti Muhammed'i baba ocağı gibi değerli tutan bir adamımız mesela gelse, başımızda yönetici olsa, belki bu işkenceyi yaptın sen diye o kocayı ya da o kadını yani ömür boyu hapishanelerde çürütecek belki. Belki o durumdadır yani erkek ya da kadın. Ama şunu niye unutuyoruz biz? Ben ne kadar hastaysam ilaç dozajım da o kadar yüksek olması gerekmiyor mu? Kamyonun taşıması gereken yük ne kadarsa motor gücü de o kadar olması gerekmiyor mu? Şimdi sabır deyince biz hep kahveyi yanlışlıkla üstümüze döktü, çamaşırımız kahve lekesiyle lekelendi, onu mu anlayacağız sabır deyince? Evet, o da sabır ama gerekli sabrın 10.000'de biri belki. Yani benim eşim, benim çocuklarım, evdeki aile büyükleri, kaynanalar, kaynatalar, kimse veya komşu sorunlarım veya amcalar, kardeşler arasındaki münakaşalar, o çekilmez denen şeylere karşı sabredilmez denecek kadar sabretmek gerekmiyor mu? Yani sabır ihtiyacı 10 miligram olan bir yerde 5 miligram yetmiyor demektir. Bir ismi de sabur olan Allahu Teala'ya iman etmedik mi biz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehillere sabretmeyi beddua etseydi bugün ne olurdu insanlığın hali? Yani sabır, herkes düşünürken hoca doğru söylüyor, sabretmek lazım ama bizimki böyle sabredilir gibi değil. Herkes kendisininkini Nuh Aleyhisselam'dan daha büyük bir sorunlu noktada görüyor. Yani benim çektiğim Eyüp Aleyhisselam bile çekmemiştir zannediyoruz. Bir kere Allah-u Teala kimseye kaldıracağından fazla yük vermiyor. Ya ben cinnet geçirdim, işte kanser oldum bundan dolayı. Sen büyüttüğün için bunu bu kadar oldu zaten. Zamanından beri takmasan, yoluna devam etsen bu kadar olmayacaktı. Bunun için birinci nokta, bedenimizi dolduran şehevi ihtiyaçları kudurtmaya çalışan bu asrın belalarına karşı tedbirler almak başta olmak üzere ciddi bir sabır gerekiyor. Bunun yan bir konusu olarak da sabır alanlarımızdan birisi dedik, ailedir. Bizim sabrımızdan başka ailemizi ne bir kanun, ne bir devlet, ne bir vakıf, kimse ailemizi kurtaramaz. Çünkü senin aileni kurtarmasını beklediğin filan yöneticinin, filan vakfın, filan bilim adamının da aile derdi var. Kış gelmiş, her tarafı soğuk bastırmış. Senin evin soğuk, diğerinki sıcak değil ki. Kaloriferini yakan ısınıyor, sobasını yakan ısınıyor. Bu hale gelmiş bulunuyoruz. Kardeşlerim, bu zamanla ilgili en önemli sabır alanlarından birisi de, bunu da hatırlatıp bırakacağım inşallah. Biz İslamca kurulmuş bir düzenin içinde yaşamıyoruz. Bu sistemde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın günlerinde Müslümanların beklediği şeyleri bekleyemeyiz biz. Bu düzenin içinde eriyemeyiz de, ve düzen soluduğumuz hava olup burnumuzdan giriyor. Ağzımızdan giriyor. Kulağımızdan, gözümüzden giriyor. Biz ve ailemiz, çocuklarımız bu ortamda Allah'tan yana, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden yana, İslam şeriatından yana olmanın çilesine sabredeceğiz. Bir erkek sakal bırakarken o sabrı yaptığı için sakal bırakabiliyordur. Benim düğünüm gerekiyorsa düğünsüz evlilik olacak ama şeriata aykırı düğün olmayacak diyebildiğimiz zaman sabretmiş oluyoruz. Örnekler vereyim. Bu düzenin şartlarında din anlatan birisi kalkıp bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle, sünnetiyle, hanımlarıyla, analarımızla yani alay eden bir konuşma yapabilir. Biz de dinleyebiliriz adamı televizyonda veya konferansında. Gitmeyerek, dinlemeyerek, onu benden bilmeyerek sabretmek zorundayım. Sabır bu işte. Hastanede alçıya koymuşlar ayağımı kırıldı diye. Herhalde bekleyeceksin 15 gün. Ayağa kalkamıyorsun zaten. O bir sabır değil. O sabrı kimi bağlasan yapar zaten. Hayvan da o sabrı yapar. Mecburi sabır o. Yani burada bize ait, ümmeti Muhammed kültürüne ait olmayan bir ortamda her gün yeni bir bela ile, saldırı ile karşılaşabileceğimizi, o gün yıkılmadan akşam etmek zorunda olduğumuzu biliyorsak sabredeceğiz. Bu kadar basit. Çok değerli kardeşlerim, sizinle sabır konusunu farklı bir açıdan ele almak isterdim. Dedim ki, ben bazen gözlük elimde olduğu halde gözlüğümü arıyorum masamda. Gözlüğü nereye koymuştum diyorum. Gözlük elimde. Halbuki bende gözlük. Ama bir dalgınlık oluyor. Bugün sabır dediğimiz şey aslında imanımızda var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Ashab-ı kiram'da var. Hayata binbir çileyle katlanmış olan İmam-ı Azam da var. Biz sabırla bugüne gelmiş dini yaşıyoruz. Ama nerede elimizde tuttuğumuz o sabrı, şehvet, aile ve genel ortamda bir türlü kullanamıyoruz. Bu sefer de gereksiz yıpranmalar oluyor. Gereksiz yere günaha giriyoruz. gereksiz yere dost kaybediyoruz. Gereksiz yere sevap zayiatımız oluyor. Sabır, bütün çağların en mübarek silahıdır. Sabırsız gidilebilecek bir adım yol yoktur. Ama sabır, hac yaparken Arafat'ta güneşin altında mecburuz, bekliyoruz, o da bir sabır. Tavaf ederken hacılar ayağına basmasın, o da bir sabır. Çocuk büyütürken ki büyük mücadelede sabır. Ne Allah'tan taviz veriyorsun, ne çocuğu yıpratıyorsun. Yoksa çocuğu ezip geçip geleceğini öldürüp çocuğun böylece sabretmiş olmuyorsun. Eşine karşı sabrediyorsun. Haram, şehvet, faiz ve benzeri şeyler seni abluka altına, oksijen çadırını alır gibi bir çadırı almış durumdayken direniyorsun, yıkılmıyorsun, erimiyorsun, cennetten bir adım geri gelmiyorsun, sabrediyorsun. Sabır bu. Bu zamanın sabrı budur. Bunu yakalayamadığımız sürece gözlüğü çok arayacağız. Elimizde olduğu halde o, zannediyorum önümüzü bile göremez olacağız. Allah muhafaza buyursun. Hepinize Rabbimden sıhhat diliyorum. Afiyetler diliyorum. Mümince bir hayat sürdürmeyi bize kolay kılmasını diliyorum. Uhuvvetimizin de payidar olmasını diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.